satul meu, măi duce-n suflet mereu. Dorul după satul meu, măi duce-n suflet mereu. M-aștepta măicuța, să-mi văd satul și ulița unde m-aștepta măicuța. Să-mi văd via și să-mi văd copilăria, să-mi văd pomii, să-mi văd via și să-mi văd copilăria. Să-mi văd frat, să-mi văd surori și câmpul cu mândre flori. Să-mi văd frat, să-mi văd surori și câmpul cu mândre flori. Chiar dacă am plecat de acasă, dorul după sat mă apasă. Am plecat de acasă, dorul după sat mă apasă.